半截。وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وكجلدي في التعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني نتب في التعو di ziyara kep ku fi taw di ndokel wa daire bi ak wa dekk bi nuyo bi ma yekati nak ram fu mu bayiko ñu yalla bolel ci jamono tay ni ko mawdo waxe legi ni ma se serign sabay sabetal man mani suñu bay suñu serign suñu wetal suñu werway suñu sak tap ko xamni ki ya kar yang ko aj gennaw yalla ci kar sey hadj malik mu nek sa bunt sey abdou sa sagla wa mu benisi ko ko xamni ki yangi tudde sa bop julit sey abdou sa sagla musul na wax ci ak ni passé len mom day leg melna da ngay wax di racc jeme ci sa kanam waye ñepp sédé ñepp war nañ ko mëna dëggal dama fi waxon ni bare na kum nit doy nga doy loko yalla def nga toog ak serigne abdou bala ngeen di takaliko ba gis ci mom lo xamni saway nga ko yene wot ba ci serigne abdou lako yalla def ku bañ ak na ku feñal ak na lolou mo di ñaar da xol serigne abdou bu mu yag nga wicc ak sa bok da do wax la tax ma wi tax ko tay way bi sama waji melone na ki lol rek la tax wi tax sa bok ñuy jëlé ci mom nuyo ak ziyara ak ñaan ba bay ko ci mom ta lol bu ñu leen ko waxé man ngeen ko gëm ndax mo daal togandok ñu fi wattal ñu sagal ñu ñaanal ñu taar ñu dem ci kattu yàlla waxoon naa fi David ñii bare na lu ñu naan ëpp naa wuute waaye ëpp naa wuute yàlla rek ko mën a sago mën a saxoo dama dama lu mu fekkee tey mën na ko wuute ëllëg te nekk fi nag di dund yàlla dogal na sëriñ bi daan ñëw di toog fii nga xam ni ci mbaaxam bu masee wax ba noppi du ñu bëgg lu dul tas jàng yi waaye nit ñi ni ñoo daawul doyle ci mbaax waaye dinaay wax ni sëriñ abdou fu mu jaar wax ba noppi ka dëgg-dëgg làlli rek te di jëbbee ko des boo bëggee soof toppal ci gannaaw sëriñ abdou di wax moom it nag yàlla dogal ci kër sëriñ Hadj Malick ah ñu fi ne moo di ñu war a am soame ku la magee benn waxtu nga jox ko ceru benn aras xorma jooju ak sàmmonte boobu ku ci nekk de ñun ñu nga ca ku ci nekk lit fas nañ ci yeneen nekk ñun insha allah. Mu di daag bu ko mësee yëkkati dafa naan jox naa ko Abdulaziz lu mu wax loola laa wax. Mu di daag bu ko mësee yëkkati dafa naan jox naa ko Abdulaziz lu mu wax loola laa wax. Mu di mu ne Abdulaziz neex lool it sëñ Abdou neex na waaye toog nag Abdulaziz naqali wu xëy na sax xel li do xel gaaw na jamono ji it laaj na loolu taw yi waaye yi ma leen wax de yàlla xam na ñu sudul woon dëgg it duma ko wax. ma leen wax léegi ni leen xam nekk ci kër Seydil Hadj Malick te bëgg sagam soo gis ganaaram war nga jënd dugub waaye nag comme naan El Hadj Malick la jur wala mu jur sa bàyyi foo dégg tur El Hadj Malick war nga taxalikoog sa sago. xam mbokk yii suñu cousin yi yii di way xam nga ñoom géwal ñu ñun taalibe lañu waaw ñoom dañuy wax ca kaw ñun ñuy wax ndànk ma ngaa yelwaa nag woyaan dañu boole moo tax ñu bokk diggante taalibe géwal waayaan ak yelwaan rekk la moo tax fu ñu toll rek war a yëgoo dañuy wax ni dala tax a gën ko warul woon a gën kure sa sang te bare na foo dem ñëpp si misee ñëpp si misee ni mbubb ñu la yow suñu la ne yow ba nga nangu war nga dugg ci ruq seet lu mu doone yow loo ca doon liggéey bu rëy bii fi nekk ñu koy jëriñoo doon ñu ca dara kat ci la ñuy def nekk la xam nag lu mu laaj ci xorma rek war nañ ko ko jox ñuy wax xamal leen ni ko Maodo waxee léegi Abdulaziz sama maga waaye ma nit najaayam laa yàlla def bu ñëwoon fii toog tey moog Maodo rek xëy seet ko wax ji jàng yi ñu njëkk jàng ci dama leen ci sama loxo lañu ko teg tegaat naa ko ci loxo Maodo moom laa tegi ci loxom ba léegi jëlu ko waxoon naa leen fii ni leen lu waay xañ Maodo ba ma ko joxe ma gantu la incha allah ma xam naa ne pasan rek nga may jox sañ Abdou nag moo ma yónni sañ Abdou ma yónni ma fi yónni Ousmane Fall mii léegi ni ko demal ci Sëriñ Mbaye ni ko xameeroon naa ba ànd ak ñi ma àndal war wut si ndar du ma teg ci nit ñi lay benn lay waaye maa ngi leen di xamal ni ki nga xam ni fu mu rëdd nga jaar fa rëdd na fu wuuteeg tant boobu tey ma nga jëm feneen ci war suñ borom auto ak rek dogal dogal dogalam mo la yob ay bo bëgg fi bo namé fu yalla namul do fa dem am na kon nako jotalal lolou kon man jota yu ndaw la fi tok ñu ko mbolo mi ziaral koko nokki lan ko daaira bi ñuul ko wangal mu joge nak ci kaddu baye momit turando serignam weru wayam wettelam ñeeku ci ñuyo gogo diko jeme ci iliman waraati bu dekk bi ni alhaji omar diallo yakati bu ni mel jeme ko ci imam muzawiy bi ni suñu baye alhaji mamou ndiaye yakati bu ni mel jeme ko ci alhaji tidiane ñan ak alhaji lamine kebe mito amulit ni den nuyo nañu ko jotale nuyo alhaji hussein fall ci ndabu zawiya bi la mago ko tere tewo jotale ko nuyo alhaji ci gambeñ jotale ko nuyo alhaji dudu mbeng wax ko ni yegna waye tew yombu ko waye nak fu tol bi ñi ñaan ñu koy sét fat nak sama nuyo dugal ko ci nuyo seigne abdoul aziz dugal ko ci nuyo bayam ñu yëkëti waat ko diko nuyo gouverneur bi indi maji ñay gouverneur de la région du fleuve ñu koy nuyo diko ko beral mok personnalité administrative yi nek ci dëkk bi yëpp mu jité leen mu koy nuyu diko xamal ni nuyu lañ ko ngir cër gi waaye bërëb bi ak li fi xew ñoo ko bokk ñoo ko moom ci yéene ci pas-pas ak ci cofeel dafa fekk nag ni moom nit la ko ñu fi indi teg ko fi waaye ni ñu bëggee diine di ci sonn li ñu diine jaral jaral la ko te mbañi xalwu gëmm la xalwu gëmm la nangu na njoos waaye nanguwul ngëpp ci sa baram mu sax ci sap mañi dang wo benn bés dama ko téléphoné di ko mbañi mu ne mani ko Aliou Sarr dootu ñëw ndal ñu nete gàmm yaa koy gàmm ndax dama ko déglu ca gàññool mu wax fa wax joo xam ni kaddu bu daanu aaya wala xadiisu ko gunge ma déglu ko ca goxumbaaj mu def noonu ma gis adjoint gouverneur bu Dakar mu ñëw représenté gouverneur ca jàngu zawiya ba waxtaan tëral tem bàyyi ci suñu loxo indi la ci tariqa indi la ci sharia indi la ci sunna xamna waru ko traité waye ko bil gud may ka yow de ki la fi yoni yow adjoint bi ki la fi yoni fi teew ni wax lolé ni ñaa gëna na gacce ndax ak tu diine bu tan li ngay kilifa di doomu diine yalla dox kaddu nga wara wax lu nit ñi mëna jëriñoo su mënulee lu bon bon lii ak mom gersa fi nak xamna nit ñi dañ ci jaxlé sax ñu mom de gouverneur du fi wax dedet té bu ma jëkke gis mañik la ko ni ñu kat suñu tamp duñu jox kaddu gouverneur mu ré tax mu wax ngañu rus boko di bëggé dimbalé da koy pañalé la mi ñu bëng bañ ca wax lu dul dëkk suñ ko joxon kaddu dana ni abdou diouf né té abdou diouf yéggul da du nekk dëkk manikam bañi dama mës toog ak benn sous-préfet ci dëkk bi ñoom jëm drame bi ñuy gam ak mama dend ñu jox ko kaddu mu ni président moma yebal président moma yónni président nee na président nee na président nee na ba toogaat ma toogum yàgg ma kobas ko nuyu ko ni ko nooy def mu ni ma maa ngi fi ma ni ko yaay sous-préfet bi mu ni ma waaw mu ni ko man de xaw ma la waaye dama dañ kum ko ne buggoon la laaj mu ni maa ma ni ko sa digganteeg sa borom abi Diouf la yónni mu ni maa qu'est ce que vous voulez dañ lay def dañ lay def mais sëñ bi xam nga rek ma yow nettali ko mbañi bi ma ko koy nettali mun ma sëñ bi taxawal ma nettali loo ko man man ni maa la ko man nettali ndax comme ko waxanteel ba ma ko nettali ma ne ko nag loolu laa lay bañal nekkal julli ci suñu biir rek ñu yëpp li nga doon waaye li nga amee muy mission nga amee mu won ma ni ma lu ma mën a jàpp la tax ma jàpp loola lay gën a fonk mu ne ma man su ma demee ba am tarika itam la tax ma jàpp tarika loola lay gën a fonk ma ne ko loolu lan la mu ne ma sunna ak sharia xàmmeewu ma ku ma bokkal tarika ak ku ma ko bokkal man daal xam naa ku ma bokkal diine diine rek moo am priorité ci man te ma ñi man nga ko jox kaddu fii mu wax fi loo mënu la wax nga sikku ko ni dafa bare wax takk barewul wax dafa wax loo mënu la wax rek mayam foofu koon ci bañi ñaanal la yàlla yàlla jàppale la waaw bare ndom bay tànk nag du tere gëm yàlla ndax loo juddwaale woon mu dab la mën nga ci ñaam jot ni léegi mu taxalikoog yow te di bu di bu mi di nit yaay moo ko gën di nuyu Abdoulaye Chimère Diaw bu ñu nuyoo Abdoulaye Chimère Diaw nag dañu nuyuwaale Tidiane Sylla politique guñu am nañoo kenn contre ñu kenn xanaa la góor ga doon wax rek ca tamu yalwaan kat ba ca tamu élection yo muy wëgg yalwaan te xàmmeewul kër yi mu amee xottu potam di tëgg naan laminuma sangooruma maa ngi ci fàll ba sànni jot ma sànnil ki ma neex dellu ci fàll ñun la sànnintiwuñ ci ñu di ko nuyu di nuyu itam suñu mbokk di nit ku baax di nit ku yiw di morso ñaan yalla yalla ñu yalla wutu ci mom serel yaramam delo ko sago defal ko mbolim julit yalla ko yalla def bi jaay nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nak ñi nga xamni ñoo di borom guddi gi di mbolem ku ñuy wax daaira wala mbolem ku ñuy wax abdulit di la ko tudde tay ji bayyi nga sa soxla reug reug yi baax ci ci xam nga ni naka ru xew xew bu reey da fay xew bu mat lay waye li fi daan ñew rek fi ñew kon dañ leen sant ci seen teway sant leen ci seen yek ci suñu digante té nit kat bu jaxlé rek ñu xalaas dama yalla fi sess ak ci nañu ci xalaas nak yalla fi sess ñu ñaan yalla nak diko tant bi dé mo leen ci fi tok lo dé am nga soxla bo fanaano mu di bo mën wax wala bo mënul wax ñi ñal suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu kenn ku loolu gaar ci yéen yal na yàlla dugg ci mbiram faj ko ba mu sotti dem ko bëgg yal na leen yàlla fay waaye rek li xale yi di woy toujours di wax ni bu jamono naqa dee soxla yi bare nga bëgg mu faju te kenn du ko faj ko dul yàlla soo bëggee mu gaawoo faju seetil yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam أغاب ما يدعو بجاه محمد su ko defee rek waajal nga noonu moo di suñu bunt suñu yaakaar ci moom lañ koy jaarale fëggal ñu buntu yàlla te it li waa waxkat bi wax rek nee na ku ko tàllal loxo boo koy gannaaw woon gannaaw am loo yóbbuwaale kon suñu loxo ñu ngi ko tàllal ci moom yàlla yokk gannaaw loolu lu ñu ci war a fekk lu dul déglu firi kat bi ñu firi amul si beneen njëri loolu rek ñu firi yonent bi nee na wala sëñ Alhaj Malick nee na yonent bi nee na wala yonent bi nee na yàlla nee na lii rek lañ soxla waaye dala mi koy jox ma ngammaat sama bopp ngammaat leen leen wax ni dëkk bii dëkku diine la mas doon dëkk bii dëkku ngor la mas a doon ñi fi nekkoon di mag ñu bare lañu woon dëkk bii dëkku fulla la mas a doon waaye yàq-yàq yu bëri ngi fiy dugg te nag kenn ku ci nekk am nga ci wàll am nga part de responsabilité ci yàq-yàq yi nga di góor nga di jigéen nga di nitu diine nga di nitu administration xëy na bala ñuy yedd kenn yedd ñaar ñi nga xam ni bu ñu lay damani rek ñëpp dëgg tam moo di wàllu état ak wàllu diine léegi li mujj te ñu mën ci waxtaan te mu bokk ci li yàq moo di 15 août Pindal kenes ou tass na dëkk bi doomu nit ñu baax ñëpp seen sorte dem ca hydrobase wala feneen wala maison de l'île wala feneen lëngo góor goo xam ni xamuloo ko ndax ñëpp kontant am na ci sax ñuy bañe di leen yónni dëggu leen sa doom dem di xale bu jigéen te fekk xale bu góor bu saaykaay sa doom woyewul mu nax ko fekkiloo ko def ko mu naan ko xamul li muy naan lan la drogé ko yóbbu ko taasante ko moo ci moroom mu ëmb ca te du xam kan la koy jiñ waaye it mu jëlee ca jàngoro bu bon boobu dugal ko sa kër seen doom rek lu ci soo ci ndaa rek seen doom la waaye yéene leen seetaan ma yaakaar nag ni bu dee wàllu diine seen ci ni nga xam ne lu ñu rek boole leen te ñuy dund ci ndaa te fu ñu def jëmm yëkkati kàddu wax fa lu nit ñi mën a dégg war nañu génn ak seen njaboot gi leen nangoo topp manifesté ci ni ko dëkk bi ngir jëmm diine waxuma manifestation wu top vitrine mais wane ni lee am ci dëkk bi duñ ko fi nangu am nañu fi nit fu mu nekk am fa devoir am na fa trois bu dee côté administration centre yeeg formation yeeg association yi yi ñuy créé bare na association éducationnelle ak centre de formation éducationnelle ak nangam nangam mais nañu ci fexe ba débauche bi wàññi ko dëgg ma du la ñàkk te dañuy wax ni bu fekkoon ne li fiy xew ci 15 août état bi gëmm ci daf fi doon xew 14 août ñu gàddu yet wut ci gouvernance kon du xew kon kenn du ko seetaan balay càgg rek askat yëpp génn ci mbedd bi waaye seetaan bi ëpp na téye leen seeni doom dara dunu doy di jur doom ba defe ba noppi defe ni mu la gën sa doom am na day fekk nga ni àgg ni sa doom am na baccalauréat nga ni àggan sa doom nangam nangam ndar xale lu mu tuuti tuuti boo ko ne nga def ne la saa sawaa rek la bugg a wax saa kee xamatu mu mu ngi xale yi tuuti yépp kenn di ci wax maa ngi fi sawaa rek lañ wax dagan di ko wax ci anam ga mu bone saa loolu bare na si boo mu nit yu yiw yi nga xam ne amuñu sër pantalon rek la ñu am nee nañ ñu dafay lifir lifir yi di leen lëjël dara yeesu dem ba tëdd jot nga simmee ko di tëdd yow borom kër gi di góor sa doom nit di ko xaar ci bunt kër gi nga tëj sa bët mu romb la di génn te yow yaa ngi tëdd nga reen ko bu guddee ah fu mu jëmati xanaa na nga teel a fay si kay waaye bu guddee ci kay bu tëdd jotee kay guddi na bu tëdd jotee rek guddi na bu tëdd jotee rek guddi na ñaareel bi moo di adduna bii ñuy dundee yàlla ñëwuñu fi woon pour alaaji Malick yàlla indiwuñu fii pour Serigne Touba yàlla indiwuñu fii pour keneen yàlla daf ñu fi indi pour boppam wax ñu la mu ñu ñu doy la mu ñu doye yàlla dafa ni man mii defar kat bu mag bi maa seet li ma bëgg seet matériel bi ma ko mën a amee ma bind nit ma bind nit bind ko ba mu ne ñum ma taaj ko wax ak moom ni ko yow nit xam nga li nit nga mu ne waaw ma ne ko xam nga maa la fi indi mu ne waaw ma ne ko xam nga lu ma lay doyee mu ne ma déedéet ma ne ko nga wàccee sa bopp ci suuf teg na ca kaw jaamu rek mu fi si loolu rek laa lay doyee lolu la wax nit momi la wax jinné ñaar ñi la ko bolé ñi ci dess mu noppi ci ñom waxit li tax mu noppi ci ñom xam na lu leen taxalé ba mu leen waxé ba noppi nak ñu dal ni bismillah ken ko dal di djublu fenn ku fasiyene def la la yalla sante yalla ñu la tayal nga bu djamagu wa ci djublo diko liggey bo ma de xalat du xalat keneen